To połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 11:00, tu program trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, po raz trzeci. Serwis przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa weszła prokuratura, trwają przesłuchania. Matematyka słabo, lepiej język polski, są wyniki egzaminu ósmoklasisty. Do kraju wrócili turyści z greckiej wyspy Kos, ewakuowani z powodu pożaru lasu. Prokuratura Krajowa i Policja przeszukują pomieszczenia Krajowej Rady Sądownictwa. Przeszukania trwają w biurach rzeczników dyscyplinarnych sądów powszechnych, które mają siedzibę w KRS-ie. Sprawa dotyczy śledztwa wszczętego 25 marca, wyjaśnia Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego. Zostało wszczęte postępowanie w związku z zawiadomieniem przekazanym przez dwóch rzeczników dyscyplinarnych ad hoc powołanych przez ministra sprawiedliwości, że zastępcy rzeczników dyscyplinarnych odmawiają wydania tymże rzecznikom ad hoc akt postępowania. Mówimy o panu Radziku, panu Lasocie i o panu Iwańcu. Sędziowie Jakub Iwaniec i Przemysław Radzik to osoby zamieszane w tzw. aferę hejterską, która miała oczerniać innych sędziów. Całą grupą miał kierować były wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Prokuratura chce pozbawić sędziów immunitetów i postawić im zarzuty. Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Opublikowała je Centralna Komisja Egzaminacyjna. Absolwenci szkół podstawowych uzyskali średnio z języka polskiego 61%, z matematyki 52%, z angielskiego 66%. Podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie najgorzej poradzili sobie z matematyką. Średni wynik ósmoklasisty to 52%, przy czym pogłębiła się różnica między dużymi a małymi miastami, powiedział dyrektor CKE Marcin Smolik. Oznacza de facto, że taki przeciętny uczeń w szkole w wielkim mieście rozwiązał 4 zadania więcej niż przeciętny uczeń w szkole w mieście do 20 tysięcy mieszkańców. Najlepiej wypadł egzamin z języka angielskiego. Średnia to 66%, chociaż co piąty uczeń uzyskał poniżej 30%, dodał dyrektor Smolik. Jest około 40 tysięcy dzieci, które tak naprawdę kończą ósmą klasę, a posługując się językiem angielskim bardzo słabo. Od wyniku egzaminu ósmoklasisty zależy, do jakiej szkoły średniej dostanie się dany uczeń. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Asystenci międzykulturowi będą wspierać polskich nauczycieli w przygotowaniu do przyjęcia uczniów z Ukrainy, zapowiedziała w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka. Od 1 września świadczenie 800+ będzie przysługiwało tym dzieciom z Ukrainy, które chodzą do szkoły. My musieliśmy podjąć tę decyzję. To tak naprawdę nie wie nikt, ile dzieci jest de facto w ukraińskich w Polsce poza systemem. Szacunki są tak różne. Ukraińska strona, jak widziałam się z ministrem Lisowym, mówił, że on podejrzewa, że jest około 70 tysięcy dzieci i młodzieży ukraińskiej w Polsce uczących się wyłącznie w systemie internetowym. Szacunki polskich organizacji są pomiędzy 130 a 180 tysięcy. Do tej pory dzieci z Ukrainy nie musiały chodzić do polskiej szkoły, jeżeli uczyły się zdalnie w ukraińskim systemie. Turyści wypoczywający na greckiej wyspie Kos, ewakuowani z powodu pożaru lasu, wrócili do Polski. W nocy wylądowali na lotnisku w Warszawie. Grecja zmaga się z pożarami lasów. W tym roku sytuacja może być wyjątkowo trudna. Robert Olsztyn ewakuował się z hotelu na betonowe boisko przy szkole. On i setki innych turystów spędzili tam wiele godzin. Mężczyzna opisuje, że dzieci, w tym jego 5-letni syn, spały na czym popadnie, nawet na wyciągniętych ze śmieci kartonach po pizzy. Jeden z naszych współlokatorów uciekł na lotnisko, udał się najbliższym lotem do Czech. Była panika, tak? To wyglądało bardzo groźnie. Grecki premier Kyriakos Mitsotakis powiedział kilka dni temu, że przez suszę i silny wiatr zagrożenie pożarowe jest i będzie spore. Najtrudniejsze nadal przed nami. To wymaga bardzo dobrej koordynacji wszystkich służb. Na wypadek pożaru przygotowywani są pracownicy hoteli. Mamy plan, wszyscy wiedzą, co robić, mówi recepcjonistka z hotelu na Kos Katerina Tsanari. To hotel na 1200 osób. W razie pożaru nie ma czasu na myślenie, trzeba działać. Grecy spodziewają się, że ten rok, mimo pożarów, będzie w turystyce rekordowy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Premier Włoch zdecydowanie odcina się od rasizmu, antysemityzmu i faszyzmu. Giorgia Meloni napisała list do przywódców swojej partii Bracia Włoch. To reakcja na antysemickie i profaszystowskie deklaracje młodych działaczy. Dziennikarz portalu Fanpage przeniknął do młodzieżówki partii i ukrytą kamerą nagrywał prowadzone rozmowy. Następnie opublikował nagrania na stronie portalu. padały na nich słowa gloryfikujące Mussoliniego i hasła antysemickie. Potępili je należący do partii bracia Włosi, przewodniczący Senatu i minister obrony. W liście do przywódców partyjnych Giorgia Meloni napisała, że w partii nie ma miejsca na rasizm, antysemityzm czy nostalgię za totalitaryzmami XX wieku, ani na tych, którzy chcieliby cofnąć czas. Dwie młode działaczki pojawiające się na nagraniu zostały już usunięte z partii. Nagrania zarekwirowała Parlamentarna Komisja do Walki z Rasizmem i Antysemityzmem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w Polsce spore zachmurzenie, choć przejaśnienia jeszcze do południa będą się pojawiać. Spodziewamy się też przelotnych opadów, oczywiście deszczu w Małopolsce, na Podlasiu i Śląsku. Termometry wskażą dziś maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, tak będzie na wschodzie, a najchłodniej na południu. Tam temperatura spaść może nawet do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 11. Dobrego dnia. I to już trzecia godzina naszego przedpołudniowego spotkania w Trójce. Kłaniamy się Państwu nisko. Anna Regulska, Michał Kowarski i Maciej Jankowski do 12 z Państwem. Jak najwięcej takich muzycznych spotkań bym sobie życzył. To Bruno Mars oczywiście, razem z nim Silk Sonic i Anderson .Paak, kapitalny skład, który połączył siły na potrzeby płyty wydanej w 2021 roku. An Evening With Silk Sonic. Mnóstwo tego typu przebojów na tej płycie można znaleźć, jeżeli jeszcze jej Państwo nie słuchali. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać. Ja tylko przypomnę, że w tej godzinie pojawi się kilka słów od Anny Dudzińskiej na temat, no właśnie, tych bardziej czy mniej popularnych sytuacji architektonicznych. To będzie się zmieniało. Raz będzie o czymś popularnym, co wszyscy znamy i może nawet nie zwracamy na to uwagi, a raz o takich budowlach, które są absolutnie zaskakujące. To bliżej 11.30, a tymczasem muzycznie u nas Pearl Jam. Somewhere beyond the rain, needing for the light, stormy Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czuję, jak serce rwie się do ciebie. Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Ten pierwszy raz mocny bas, szybki pląs po obiedzie. Widziałem błysk w obu ślepiach mojej łani. Przecież trzymała mocno tam, gdzie najbardziej lubię. Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie. Wpadli znajomi i z marszu na marsz wzięli. Jeden z niebieskich wtedy prawie mnie postrzelił. Dobrze wspominam ten jaskrawy czas, chociaż przyznam, że już wyszedłbym za metalowy krat. I sił mi brak, żeby szczerze. Wszystko jest okej. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i dobrze. Pomalujemy twarz białym i czerwonym. Przecież doskonale wiesz, patrzymy tylko w dobrą stronę. I sił mi brak, żeby szczerze powiedzieć. Trudno jest ten głos pomylić się z jakimkolwiek innym. Wcześniej mówiliśmy w kontekście Harry'ego Stylesa o wyprzedanych koncertach stadionowych. No to proszę bardzo, ten jegomość też potrafi czegoś takiego dokonać. Zachęcam Państwa do pisania i dzielenia się z nami tym, co w Państwa miastach jest zaskakujące architektonicznie, bo wiem, że każde miasto ma taki swój budynek, taką budowlę, takie miejsce, które jest wyjątkowe i być może wszyscy o nim wiedzą, a może jest gdzieś zupełnie ukryte i znane tylko lokalsom tak zwanym. Ja, żeby przełamać te architektoniczne lody, to wspomnę już obecnie przebudowywany dworzec główny w Olsztynie, z którego pochodzę. To jest taki budynek, który przez lata przypominał pewne czasy bardzo konkretne w historii Polski i teraz dopiero po wielu, wielu latach i przebojach najróżniejszych z kwestią przebudowy jest modernizowany. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zapraszam tutaj, w każdej sprawie, ale oczywiście w oczekiwaniu na Annę Dudzińską, która już za chwilę o architekturze nam co nieco powie. Czekam na Państwa wiadomości. No to teraz White Town i Your Woman o godzinie 11:19 w Trójce.

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta Pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofa. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest trzeci dzień lipca, godzina 11.30. Słuchają Państwo Trójki, gdzie w każdą wakacyjną środę przystaniemy na chwilę w miejscach architektonicznie frapujących. Czasami będzie to budynek wręcz oczywisty, na który rzadko zwracamy uwagę, a czasami zupełnie zaskakujący. I dziś skupimy się na pierwszym z tych przypadków. Oto katowicki spodek do odkrycia na nowo. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Do zadzierania głowy w górę, oglądania miasta z perspektywy pieszego, spoglądania na budynki, ale też i na to, co w miejskich przestrzeniach i parkach. Do tego wszystkiego będę Państwa namawiała w czasie wakacji. Każdy obiekt kryje w sobie pewną tajemniczość, zwłaszcza kiedy jest ikoną miasta, ponieważ nie może wszystkiego pokazać tak jak modelka na twarzy, tylko ukrywa swoje wnętrze, które jest dostępne tylko dla nielicznych. Czasem warto wchodzić nawet tam, gdzie nas nie zapraszają, przekonuje historyczka architektury Anna Syska. Tym razem ja zrobię to dla Państwa i wejdę tam, gdzie na co dzień wejść się po prostu nie da. Idziemy pod sam szczyt dachu spodka bardzo wąskimi schodami. Tych schodów jest chyba 84. One są rzeczywiście wyjątkowo wąskie. Katowicki spodek to pierwsze architektoniczne miejsce, które odwiedzimy. Wchodząc po schodach, wystarczy nam czasu, by przypomnieć, że kosmiczny obiekt, o którym dzisiaj opowiadam, wylądował w Katowicach w 1971 roku i od razu stał się symbolem miasta. Wcześniej 20 tysięcy żołnierzy zatrudniono, by tupali nogami i sprawdzili bezpieczeństwo konstrukcji. Ale tych, którzy z góry mogli obserwować to, co się dzieje na dole, tych to naprawdę jest niewielu. Nie są to schody, którymi uczęszcza wiele osób. Dzień dobry. Chodźcie tu wszyscy, pójdziemy tam do nich. A ile razy pan tutaj już wchodził? Ja ile razy wchodziłem? Ja no, tu bardzo często. Setki? Jak to jest? Od ilu lat? Od 40. Jesteśmy tuż pod kopułą spodka, czyli najwyższym miejscu, które jest udostępniane przede wszystkim dla pracowników. Przeciętny śmiertelnik oczywiście nie ma tutaj możliwości wejścia. Te strefy, które widzimy, one są potrzebne przede wszystkim po to, żeby dotrzeć do oświetlenia, do nagłośnienia. Są tacy, którzy pamiętają spodek w każdej jego odsłonie. Jako halę, w której organizuje się koncerty, ogląda filmy, rewie na lodzie, mistrzostwa siatkówki i rozgrywki dla fanów koszykówki. Zaczęło się jednak w sposób charakterystyczny dla czasu i miejsca. Kochani rodacy, generał Jerzy Ziętek. Do was kieruję te słowa. Do was zgromadzonych w tej wspaniałej hali, wniesionej w sercu Katowic, zapamiętajcie dzień dzisiejszy. Zapiszcie trwale w sercach i pamięci. Ciekawe, co dziś powiedziałby generał Jerzy Ziętek, który zresztą początki tej inwestycji dość skutecznie ukrywał przed władzami centralnymi, gdyby zobaczył tłumy miłośników e-sportu stojące w kolejce przed wejściem do hali widowiskowo-sportowej. Architektura Spodka, oprócz tego, że przyciąga swoim kształtem, jest nietuzinkowa. Niezależnie od szkód górniczych, niestabilnego gruntu, obiekt świetnie się w nim konstrukcyjnie umiejscowił. Ale majstersztykiem jest dach. Elewacja, detale, materiały, wszystkiego brakowało, wszystkiego było mało. Ale architekci nie odpuszczali i wszystko w tym budynku gra. Bo mniej, nie tylko w architekturze, znaczy więcej. Warszawski zespół projektantów w składzie Maciej Gwintoft, Maciej Krasiński, Aleksander Włodarz i Andrzej Żurawski wygrali konkurs na realizację. Tak pisali historycy aż do pewnego momentu, kiedy profesor Irma Kozina napisała o historii Spodka i otrzymała złe recenzje swojej pracy. Dokładnie jedną recenzję od znanego katowickiego architekta. Przyszedł do mnie architekt, inżynier Henryk Buszko i mówi: zrobiła pani straszną rzecz, znam pani publikację, zawsze jest pani taka skrupulatna, a tu dramat. Więc ja się przestraszyłam, co ja zrobiłam. No nie ujęła pani Wacka, który jest głównym konstruktorem tego dzieła. Pan Wacek, Wacław Zalewski, to konstruktor, który zniknął z polskiej dokumentacji, bo wyjechał na zachód. Do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na amerykańskich uczelniach. A tymczasem Wacław Zalewski to najsłynniejszy i najbardziej liczący się inżynier tej epoki, który jest autorem bardzo poważnych realizacji, między innymi warszawskiego supersamu. Znakiem firmowym Zalewskiego stało się połączenie stałych i sztywnych elementów z linami. Tak było i w Spodku. Specjalna konstrukcja na naprężonych linach zawisła nad obiektem, na którego chcę zwrócić dzisiaj Państwa uwagę. Proszę go sobie wpisać na listę wakacyjnych zachwytów. O, Spodek! Jesteśmy w Katowicach. To jest coś, co ludzi informuje. Jesteśmy w Katowicach. Do architektonicznych odkryć będę Państwa namawiać. Anna Dudzińska. W przyszłą środę powrócimy z kolejnym odcinkiem i kolejną budowlą. 11:36.

W stoczni pracuje już jednak Anna Walentynowicz. Wówczas młoda spawaczka, świeżo po kursie. To będzie jej dzień. Jest ledwie 12, gdy rozlega się syrena ogłaszająca koniec pracy. Nikt się jednak nie dziwi. Robotników zawczasu uprzedzono. Kilka tysięcy osób z załogi odkłada narzędzia, wyłącza maszynę i wychodzi z budynków. Zbierają się w miejscu, gdzie niecałe 3 dekady później rozpocznie się strajk, który zmieni losy Polski i świata. Tym razem jednak nie zamierzają protestować. Przeciwnie, zgromadzili się tu, by świętować. Do robotników dołączają ich rodziny. Rodzice biorą dzieci na ręce. Radosny pochód maszeruje na nabrzeże, gdzie czeka już rząd nowiutkich, lśniących czystością statków. To ukończone właśnie przez gdańszczan okręty. Jednostki udało się zwodować przed czasem, realizując z zapasem założenia planu. Dyrektor stoczni wita wszystkich i wygłasza radosne przemówienie. Rozdane zostają medale, dyplomy, a dla najlepszych nowiutkie motocykle SHL i radioodbiorniki. Słowo duma odmienione zostaje przez wszystkie przypadki, osoby i liczby. Akademia dobiega końca, ale celebracja wspólnego sukcesu trwa w najlepsze. Radość rozlewa się na ulicę Gdańska i wkrótce razem ze stocznią świętuje całe miasto. Ulice stają sparaliżowane, zupełnie jak będzie w sierpniu 1980 roku. Na razie blokuje je jednak nie tramwaj, lecz spontaniczna karnawałowa parada. Robotnicze orkiestry i chóry wychodzą przed zakłady pracy. Miasto tańczy, śmieje się, świętuje. Następnego ranka opis tych wydarzeń trafi na pierwszą stronę Trybuny Ludu. Tamtego dnia nie będzie w Polsce ważniejszego wydarzenia niż triumf stoczniowców. 27 czerwca na długo zostanie w pamięci społeczeństwa gdańskiego, a zwłaszcza stoczniowców, jako radosny, bogaty w przeżycia i wydarzenia, zwycięski dzień. Podsumuje redaktor. Warto mieć to święto dumy w pamięci, gdy chcemy lepiej zrozumieć, co dało robotnikom taką siłę w interesującej nas dekadzie 1980-1989. Ale w tym radosnym karnawale kryje się też klucz do zrozumienia tego, czego robotnicy ze Stoczni Gdańskiej i setek innych wielkich zakładów w całej Polsce doświadczyli, kiedy już stworzona przez nich Solidarność zwyciężyła, obalając komunizm. Solidarność odnosi miażdżące zwycięstwo. Nagle okazuje się, że trzeba wziąć część ciężaru władzy. Robotnicza duma naprawdę nie była produktem stalinowskiej propagandy. Łatwo ją zignorować albo wyszydzić, kiedy się czyta Trybunę Ludu z lat 50. Ale stoczniowcy byli rzeczywiście dumni ze swojej pracy. O tej samej dumie mówi Wałęsa, gdy zaraz po przybyciu na wybrzeże trafia do stoczni. W sierpniu 1980 roku tę dumę też czuło się w powietrzu, zaraz obok Solidarności. To dawało im siłę i poczucie własnej wartości. Dawało odwagę, by upomnieć się o godność i stanąć najpierw naprzeciw komunistycznym biurokratom, potem milicjantom i czołgom, wreszcie samej partii. Bez robotniczej dumy nie byłoby ani Solidarności, ani Solidarności. Praca w jednym z tych wielkich zakładów nadawała życiu sens. Stocznia to był dom i szkoła i wielkie wyzwanie, z którym się wspólnie mierzyło. Przez cały czas Jacek nie ma wątpliwości, podkreśla w rozmowie z nami Dana Kuroń, że obok infrastruktury ekonomicznej trzeba budować infrastrukturę społeczną, siatkę bezpieczeństwa, która złagodzi skutki reform i zapaści gospodarczej dla zwykłych ludzi. Historia, którą opowiedzieliśmy w tej książce, ów tytułowy, pozytywny mit, nie ma w żadnym razie złagodzić ani zastąpić tej, wciąż jeszcze czekającej na swoich kronikarzy, opowieści o goryczy transformacji. Byłoby wspaniale, gdyby mogła wybrzmieć z nią w kontrapunkcie. gdyby odkrycie siły i różnorodności z lat 80. pozwoliło nam lepiej zrozumieć rozczarowanie i gniew kolejnej dekady. Droga, jaką przeszli robotnicy w wielu zakładach, w tym w samej Stoczni Gdańskiej, była bowiem drogą z samego szczytu na samo dno. W jednej dekadzie w ich rękach znalazł się los Polski. W kolejnej, nie z własnej winy, całkowicie stracili kontrolę nad własnym życiem. Nie zrozumiemy wściekłości, która rodziła się na dnie, bez uwzględnienia dumy, z jaką wiązało się bycie na szczycie. Paweł Śpiewak przekonywał, że naszą wyobraźnię zbiorową podzieliły dwie wielkie opowieści o transformacji. Sukces albo upadek. Która z nich jest prawdziwa? Obie, ale bez wypowiedzenia obydwu, prawdziwa nie będzie żadna. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szyngiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. Przygotowali jak zawsze Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Do Prozy w Trójce będziemy jeszcze powracać, podobnie jak powracać będzie program Dobrego Dnia, który już dziś dobiega końca, bo tylko 8,5 minuty do południa nam pozostaje, ale zdążymy się jeszcze pożegnać muzycznie. Za chwilę u nas Childish Gambino na pożegnanie właśnie, no ale jeszcze lista obecności nas tutaj w studiu obecnych od godziny 9. Anna Regulska realizowała, nad wszystkim czuwał Michał Kowarski, a ja się nazywam Maciej Jankowski. Bardzo dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy jutro również o godzinie 9 do 12. Towarzyszyć Państwu będziemy w programie Dobrego Dnia. To była przyjemność spędzić z Państwem te 3 godziny i mam nadzieję, że jutro spotkamy się ponownie. No to Feels Like Summer, żeby jeszcze podkreślić ten letni klimat także muzycznie. Do usłyszenia, dziękujemy, pa pa.